महाभारत वन पर्व पंचविंशत्यधिक द्विशतमोध्याय। स्वाहा का मुनिपत्नियों के रूपों में अग्नि के साथ समागम, स्कंद की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा क्रौंच आदि पर्वतों का विदारण। मार्कंडेय उवाच शिवा भार्या त्वंगिरस शीलरूप गुणान्विता तस्या सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप जगाम पावकाभ्यासं तं चोवाच वरांगना मामग्ने काम संतप्तां तं कामयितुं अर्हसि करिष्यसि न चेदेवं मृता मामुपधारय अहमग्निरसो भार्या शिवानां दूतासन शिष्टाभिः प्रहिता प्राप्ता मंत्रयित्वा विनिश्चयम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, नरेश्वर, अंगिरा की पत्नी शिवा शील रूप और सद्गुणों से संपन्न थी। सुंदरी स्वाहा देवी पहले उसी का रूप धारण करके अग्निदेव के निकट गई और उनसे इस प्रकार बोली, अग्नि, मैं काम वेदना से संतप्त हूँ, तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह निश्चय जान लो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उतासन, मैं अंगिरा की पत्नी हूँ, मेरा नाम शिवा है। दूसरी ऋषि पत्नियों ने सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचकर मुझे यहाँ भेजा है। अग्निर्वाच कथम माम तम बिजानी ये कामार्तम इतमह कथम यास्त्वया कीर्तिता सर्वाः सप्तर्षीणां प्रिया स्त्रियः। अग्नि ने पूछा, देवी, तुम तथा दूसरी सप्तर्षियों की सभी प्यारी स्त्रियां जिन विषय में अभी तुमने चर्चा की है कैसे जानती हैं कि मैं तुम लोगों के प्रति काम भाव से पीड़ित हूँ। शिवो वाच अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव त्वच्चित्तं इंगितैर्ज्ञात्वा प्रेषितास्मि तवान्तिकं मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप्तं द्रुतं चर जामयो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामि हुताशन। शिवा बोली, अग्निदेव, तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो, परंतु हम लोग तुमसे सदा डरती आ रहे हैं। इन दोनों तुम्हारी चेष्टाओं से मन की बात जानकर मेरी सखियों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं समागम की इच्छा से यहाँ आई हूँ, तुम स्वतः प्राप्त हुए काम सुख का शीघ्र उपभोग करो। उतासन, वे भगनी स्वरूपा सखियाँ मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीघ्र चली जाऊँगी। मार्कण्डेय उवाच ततोऽग्निरूपये मे मातां शिवां प्रीति मुदायुतः प्रीत्या देवी समायुक्ता शुक्रं जग्राह पाणिनां। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस शिवा को हृदय से लगाया। शिवा के रूप में स्वाहा देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव से समागम करके उनके वीर्य को हाथ में ले लिया। अचिंतयन् ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानरे ते ब्राह्मणीनां नृतं दोषं वक्षन्ति पावक। तत्पश्चात उसने कुछ सोचकर कहा, अग्निकुल नंदन, जो लोग वन में मेरे इस रूप को देखेंगे वे ब्राह्मण पत्नियों को झूठा दोष लगाएंगे। तस्मादेतद्रक्षमाणा गरुणे संभवाम्यहं वनान् निर्गमनं चैव सुखं मम भविष्यति। अतः मैं इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए गरुणी पक्षिणी का रूप धारण कर लेती हूँ, इस प्रकार मेरा इस वन से सुखपूर्वक निकलना संभव हो सकेगा। मार्कण्डेय उवाच सुपर्णी सा तदा भूत्वा निर्जगाम महावनात् अपश्यत् पर्वतं श्वेतं सरत्संवैः सुसंवृतम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वह तत्काल गरुणी का रूप धारण करके उस महान वन से बाहर निकल गई। आगे जाने पर उसने सरकंडों के समूह से आच्छादित श्वेत पर्वत पर्वत के शिखर को देखा। दृष्टि विषय सप्तशीर्षे गुप्तम भोगेभिरद्भुत रक्षोभिश्च पिशाचैश्च रौद्रे भूत गणेश तथा राक्षसेभिश्च संपूर्णम अनेकैश्च मृगद्विजयः। सात सिरों वाले अद्भुत नाग जिनके दृष्टि में ही विष भरा था उस पर्वत की रक्षा करते थे। इनके सिवा राक्षस पिशाच भयानक भूतगण राक्षसी समुदाय तथा अनेक पशु पक्षियों से भी वह पर्वत भरा हुआ था। नदी प्रश्रवणोपेतम नाना तरुसमाचितम सातत्र सहसा गत्वा शैलपृष्ठम सुदुर्गमम प्राक्षिपत कांचने कुंडे शुक्रम सात्वरिता शुभा। अनेकानेक नदी और झरने वहां बहते थे तथा नाना प्रकार के वृक्ष उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। शुभ स्वरूपा स्वाहा देवी ने सहसा उस दुर्गम शैल शिखर पर जाकर एक सुवर्णमय कुंड में शीघ्रतापूर्वक उस शुक्र वीर्य को डाल दिया। सप्ता नाम पिता देवी सप्तर्षीणाम महात्मनाम पत्नी स्वरूपताम कृत्वा कामयामास पावकम् दिव्य रूपम अरुंधत्या कर्तुम न शकितम तया तस्यास्तप प्रभावेण भरते सुश्रूणेन च षट्कृत्वस्ततु निक्षिप्तम अग्नेरेत कुरुत्तम। कुरुश्रेष्ठ उस देवी ने सातों महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों के समान रूप धारण करके अग्निदेव के साथ समागम की इच्छा की थी, किंतु अरुंधति की तपस्या तथा पति शुश्रूषा के प्रभाव से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी, इसलिए छह बार ही अग्नि के वीर्य को वहां डालने में सफल हुई। तस्मिन् कुंडे प्रतिपदे कामिन्या स्वाहया तदा तस्कन्नम तेजसा तत्र समृतम जनयस्तुतम ऋषिभि पूजितम स्कन्दम अनियत स्कन्दताम ततः षट्थिरा द्विगुणाम दुगुण स्त्रोत्रो द्वादशाक्षी भुजक्रमः। अग्निदेव की कामना रखने वाली स्वाहा ने प्रतिपदा को उस कुंड में उनका वीर्य डाला था। स्खलित हुए उस वीर्य ने वहां एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कंदित होने के कारण स्कंद कहलाया। उसके छह सिर 12 कान 12 नेत्र और 12 भुजाएं थीं। एक ग्रीव एक जठर कुमार समपद्यत द्वितीयायाम अभिव्यक्त तृतीयायाम शिशुर्बभौ। परंतु उस कुमार का कंठ और पेट एक एक ही था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ और तृतीया को शिशु रूप में सुशोभित होने लगा। अंग प्रत्यंग संभूत चतुर्थ्याम अभवद्गुह लोहिताभ्रेण महता संभृत स विद्युता लोहिताभ्रे सुमहती भाति सूर्य इवोदित। चतुर्थी को वे कुमार स्कंध सभी अंग उपांगों से संपन्न हो गए। उस समय कुमार लाल रंग के विशाल बिजली युक्त बादल से आच्छादित थे, अतः अरुण रंग के मेघों की विशाल घटा के भीतर उदित हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। गृहीतम तो धनुस्तेन विपुलम लोमहर्षणम न्यस्तम यत्रिपुरघ्नेन पुरारी विनिकृंतनम तद्गृहीत्वा धनुश्रेष्ठम दनाद बलवास्तदा। त्रिपुरनाशक भगवान शिव ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले जिस विशाल तथा रोमांचकारी श्रेष्ठ धनुष को रख छोड़ा था उसे बलवान स्कंद ने उठा लिया और बड़े जोर से गर्जना की। सम्मोहयन्निवेमान त्रिलोकान सचराचरान तस्य तम दनतम श्रुत्वा महामेघो घनेश्वनम उत्पेतत्तुर्महानागौ चित्रश्चैरावतश्च तावा पतन्तौ संप्रेक्ष्य स बालोर्क समद्युतिः द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्तिं चान्येन पाणिनाम् अपरेणाग्निदायादस ताम्रचूडम भुजेन सह महाकाय मुपश्लिष्टम कुक्कुटम बलिनाम वरम गृहीत्वाभ्यनदत् भीमं विचक्रीड च महाभुजः। ये उस गर्जना द्वारा चराचर प्राणियों सहित इन तीनों लोकों को मूर्छित सा कर रहे थे। महान मेघों की गंभीर ध्वनि के समान उनकी उस गर्जना को सुनकर चित्र और ऐरावत नामक दो महागज वहां दौड़े आए। कुमार स्कंद सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रहे थे। उन दोनों हाथियों को आते देख उन अग्नि कुमार ने उन्हें दो हाथों से पकड़ लिया तथा एक हाथ में शक्ति और दूसरे में अरुण शिखा से विभूषित और बलवानों में श्रेष्ठ एवं विशाल शरीर वाले एक समीपवर्ती कुक्कुट अर्थात मुर्गे को पकड़कर उन महाबाहु कुमार ने भयंकर गर्जना की और उन हाथी मुर्गे आदि को लिए हुए क्रीड़ा करने लगे। द्वाभ्याम भुजाभ्याम बलवान गृहीत्वा शंखमुत्तमम् प्राद्मापयत भूतानां त्रासनं बलिनामपि। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने दोनों हाथों में उत्तम शंख लेकर बजाया जो बलवान प्राणियों को भी भयभीत कर देने वाला था। द्वाभ्याम भुजाभ्याम आकाशम बहुशो निजघान क्रीडन भाति महासेन त्रिलोकान बदनई पित पिबन। फिर वे दो भुजाओं से आकाश को बार बार पीटने लगे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए कुमार महासेन ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने मुखों से तीनों लोकों को पी जाएंगे। पर्वताग्रे अप्रमेय आत्मा रश्मिमानोदये यथा सतस्य पर्वतस्याग्रे निष्णोद्भूत विक्रमः व्यलोकयदमेयात्मा मुखे नानाविधैर्दिशः सपश्यन् विविधान् भावान् चकार निनदं पुनः तस्य तं निनदं श्रुत्वा न्यपतन् बहुधा जनाः भीता चोद्विग्न मनसः तमेव शरणं यजुः। अपरिमित आत्मबल से संपन्न और अद्भुत पराक्रमी स्कंद पर्वत के शिखर पर उदय काल में अंशमाली सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। फिर वे उस पर्वत की चोटी पर बैठ गए और अपने अनेक मुखों द्वारा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। भांति भांति की वस्तुओं को देखकर वे अमेय आत्मा स्कंद पुनः बालोचित कोलाहल करने लगे। उनके इस गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। फिर भयभीत और उद्विग्न चित्त होकर उन सब ने उन्हीं की शरण ली। ये तु तम संसिता देवम नाना वर्णा तदा जनाः तानप्याहु पारिषां सदान ब्राह्मणा सुमहाबलान। उस समय जिन जिन नाना वर्ण वाले जीवों ने उन स्कंध देव की शरण ली उन सबको ब्राह्मणों ने उनका महाबलवान पार्षद बताया। स तुत्थाय महाबाहु रूप शांत्य च तान जनान धनुर्विकृष्य व्यसृजत बाणान श्वेते महागिरौ। उन महाबाहु ने उठकर उन सब प्राणियों को सांत्वना दी और महापर्वत श्वेत पर खड़े खड़े धनुष खींचकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। विभेद स सरै शैलम कौन क्रौंचम हिमवत सुतम तेन हंसा च गृद्धाश्च पैरुम गच्छन्ति पर्वतम। उन बाणों द्वारा उन्होंने हिमालय के पुत्र कौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। उसे छिद्र में होकर हंस और गृद्ध पक्षी मेरु पर्वत को जाते हैं। स विषिणो पतच्छैलो भृतमार्त स्वरान रुवन तस्मिन् निपतिते त्वन्ने नेदुशैला भृतम तदा। स्कंद के बाणों से छिन्न भिन्न हो वह कौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी जोर जोर से चित्कार करने लगे। सतम नादम भृतार्तानां श्रुत्वापि बलिनां वरः न प्राच्य वदमे आत्मा शक्तिमुद्यम्य चानदत। बलवानों में श्रेष्ठ और अमित आत्मबल से संपन्न कुमार उन अत्यंत आर्त पर्वतों के उस चित्कार को सुनकर भी विचलित नहीं हुए, अपितु हाथ से शक्ति को उठाकर सिंहनाद करने लगे। सा तदा विमला शक्ति क्षिप्ता तेन महात्मना विभेद शिखरम घोरम थे तस्य तरसा गिरे। उन महात्मा ने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति चलाई और उसके द्वारा श्वेतगिरि के भयानक शिखर को बड़े वेग से विदीर्ण कर डाला। स तेनाभियतो दृढ़ो गिरि श्वेतो चलही सह उत्पपात महिम त्यक्त्वा भीतस्तस्मान् महात्मनः। इस प्रकार कार्तिकेय द्वारा शक्ति के आघात से विदीर्ण होकर श्वेत पर्वत उन महात्मा के भय से डर गया और दूसरे पर्वतों के साथ इस पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। ततः प्रव्यथिता भूमिर्व्यसृजत समन्ततः आर्ता स्कन्दं समासाद्य पुनर्बलवती बभौ। इससे पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई, वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी की ही शरण में जाने पर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगे। पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव पृथ्वीं गता अथैनम अभजल लोकः स्कन्दं शुक्लस्य पंचमीम। तत्पश्चात पर्वतों ने भी उन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तभी से लोग प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्कंद देव का पूजन करने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कंडे समास्या परमणि अंगिरसे कुमारोत्पत्तौ पंचविंशत्यधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत मन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में कुमारोत्पत्ति विषयक 225वां अध्याय पूरा हुआ।